annama khalaqnakum dañ leen bind abasan ci mpo dañ leen defal yalla dafa bind rek batilan wa hamalan bila sawabin wala iqabin kama khalaqtul bahir yalla mune ndax da ngeen na yaakar ni dañ leen bind rek abasan ni rek nga juddu def li ngay def nag am liggey liggey ak jabar wut keur am ay dom rek de rek ni comme nun rek yalla mune ñun ngeen yaakar ko ne ci yeen da am lu ko taxaju wa annakum tiyen yaakar ngeen ne la turja'una ilayna duñ leen delo ci ñun yalla mune fa ta'ala allah yalla soorina muy fa fa ta'ala allah yalla soorina tanazzaha wa taqaddasa allah al-kabir al-jalil yalla soorina muy fa al-malik ki nga xamne moy bur al-haq bur deug bur deug al-haq al-malik dañu bari buri tabarakallah ñu fal leen ba ñu falu yalla mune man nañu am ci turu bur tur waye bur deug deug nga xamne da fay nekkal mutafarrisi mulkihi bil ijad wal i'dam wal ihya wal ifna koku suñu borom tabaraka taala nek motax bur yeb bur dañu yagal ci ñoom ñu wuy jiko la ilaha illa huwa kulul koku du yalla yalla mum rabbul arsh moy borom arsh al karim arsh bu tedd ba waman yad'u ma allah fi jaam boole ak yalla ilahan akhar jenen yalla la burhan lahu bi mun ko layal la burhan amul tekkal lahu ñal waj bi ci la muy jaam amul kenn ko meuna jaam lenen ludud yalla kenn ko layal waman yad'u ku jaam ma allah boole ak yalla ilahan akhar jenen yalla la burhan lahu bihi amul ben tekkal amul ben dalil bu koy won lolou te kat wal qawl ma lam yubarhan fa huwa makzub wax mom na am dalil rek tawakal fa inna ma li fi nek shisabuhu rek le ko tu def lolou inda rabbihi ma nga fa borom innahu borom la yuflihu limna wor moy la yuflihu du rech la yuflihu du sare al kafirun ni yedd yalla waxul na nga wax rabbi ya sama borom ighfir yalna nga jiggle warham yalna nga balé wa anta tayaw khayru rahimina ya gëna yërem yërema ko ni yalna yalla nangu ñaan gogu yërem ni ñun ñepp tabarakallah fofu la suratu al-mu'minuna yab ngi ci suratu an-nur muy saaru leer nek suñu fanwéréel saar ak ñeen madina la wacc nek juroom ben fukki aya ak ñeen saar wi wacc madina soko day jokale ak saar wi wessu yalla nga tujje won qadaf la hal mu'minun ci gëm saaram yalla nga indi nak lo xamne moy ñi gëm la koy teural lo di suratul nur ci saari madina yi la wacc da fay jël kon al ahkam at tashri'iyya mom lay indi muy mbirum atté nak yi ci ëpp ma nga cey jublu walu jubanti jikko yi ak atté yi nga xamné atté yu yaatu la ak atté yi nga xamné mo gëna xat nga xamné muslimona yépp lañ ci wara yar kenn kenn ak mbolo yi suratu nur def ay atté yu am solo ay tawjihad yu yaatu yo xamné yépp mi ngi aji wo ci fami yalla xamné né fami moy juu yi nga xamné buñu bëggé tabax société bu mag mom lañu jël ndax société bo dem ci aduna ci ay doom ak ñoy biir yi société ba ak état lay doon waye bu biir yi baaxut bir bo yëkëti mu dam bu fekke ne ci la yëm cëpp te wax état jafé la sar bi di suratul nur tamam bu ñëk dafa léral te jinn yi nga xamné te jinnu society bi la nga xamne yalla dafa bëgg ñu moy ci mbolé ko gëm yalla moy ci seenu dundu ci li am ci kër gi waye moy ci seenu dundu ci li yaatu ba gën kër gi lu melni do ma dama bu dugg kër jaamur nim wara yeglo lu melni do ma dama ni wara sajje seeni xass goor ñi jigen ñi lu melni do ma dama ni wara sammi seeni pay goor ñi waddu seeni dakk seeni tubay jigen ñi waddu seeni sir lu melni aramal bul islam aramal jaxaso goor ñi jigen ñi te duñu ay jëkëre ci jabar garam place bo dem goor ñi tok jigen ñi tok taxalo ga am liggéeyu kay goor ñi jigen ñi tok taxalo ga am nu neex jigen mu toge nu neex mu sole sar bi mi ngi ci wax sar bi it dina wax ni ak julit wara mel bo xane bi wala bok fami ni wara mel bu doon julit ak al baytul muslim ni wara fego ni ñu wara suturalé sen bop ni ñu wara sété ni ñu wara labelé sen jikko ni ñu wara jibé ci shari'atullah subhanahu wa ta'ala ni ñu wara ñongalé sharia waye ni ñu wara moyto tera ante yalla tera yalla yi ak itam ni ñu wara moyto li nga xamné lepp dafa indi fecc ku nga xamné gi day waral jikko yi fecc ku ak ni nga xamné day waral jikko yi mabbu ndax jikko ju mabbu day mabbu aw xeb shawqi ma ngay wax nan wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa innahum zahabat akhlaquhum zahabu mune jikko moy li nga xamné moy tiya aw xeb mo fay deugural waye xed wu ñak jikko rek do to len deggati ci kaw suuf ñaar lu tam sar bi da fay tuddu hudud ash-shari'iyya al-hudud ash-shari'iyya moy li nga xamne moy pen bi nit yalla di tek ko xamne ki da nga jadd aw yonam lu melni ku def zina ku njaalo lum lay def lu melni ko xaf jigen nuñ koy def lu melni ku rëdd sa jabar nuñ koy def yeef di ay hudud yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko rëdd waye dangal taxut diisal taxut waye daf koy def tatheeran lil mujtama'i min al fasadi wal fawda ak itam bañ askan wu jaxaso waye it bañ jikko yu yaqku ak it hifzan lil ummati min awamil al taraddi fi bu'rati al ibaha ibahiyya wal fasad nga xamne ñaar yoyu ñi ngi bok ci li nga xamne ñoy sank aw askan waye di yobbu ak ab der wala bok ab dignité waye ak cedd nga nga xam ngeen bu ñaari jigen yaqko rek nga deg ñu ni jigen ñi legi daldi boole ci jigen ñepp tabarkal ñu teelu tam sar bi bu ñuy teunk dal moy mbolem li sar bi indi moy li gëna doy war gëna jafé ci walu société muy mas'alatul usra ak itam li nga xamne mo fa wër ci ay danger ak itam li nga xamne mo ne ci yoonu war ko galankor ci ay jafagne jafagne te lepp il faut muy jëm moy mabbu jikko mabbu jëm mabbu ngor mabbu fayda motax bo demé ci bir xaar bi da nga ci def da nga ci fekk ay adab samiya yo xamne ak hukm ali yo xamne tawjihat rashida yo xamne da fay jëmel lu lepp ila ususil hayatil fadila al karim motax umar ibn khattab radiyallahu anhu mu nekké amirul mu'minin bind lettre jox ko wa kufa da na len allimu nisaakum suratan nur ni ngeen fexé ba jigen ñet ngeen jangal len suratun nur ni ngeen duggal programme jang mi enseignement bi ni ngeen ci duggal programme jangale suratun nur bo ñu ko defé gouverneur ya fa nekkon da di jël suratun nur duggal ko ca programme école ya ba jigen ñet xam lan moy suratun nur ci lañu doxé tabarakalla ak jubudi daldi tambalé jafé ak jadd jadd tambalé jafé radiyallahu anil amir mu'minin Umar ibn Khattab wa sahaba kullihim farbi kon non la tedé xana ñu ñew jëm ci dugg ci katana suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan mu defal ñu tawfiq ñu ñep amna nak ay atay bare bare bare ci yo xamne boko don dem dana mat fukk at juroom ñet ñi ngi ñew diko jëm andi yalla neen bismillahir rahmanir rahim suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinati la'allakum tadhakkarun ñu tamné fi ba légui ñi ngi ci ñaar fukki saar wala ba ñaar fukki saar ak ñent ñi doora am saar bu tamné suratun anzalnaha ñaar fukki saar ak ñent ñi ngi doora am saar bu wax né suratun manam tamné ko non nga gis né yalla def né suratun li aw saar la anzalnaha wacce man ko ñun yalla wa faradnaha ñu faratal ko ci ngeen appliqué ko wa anzalna fiha ñu wacce ci saar wi ayatin ay loi bayinatin yu leer la'allakum qayna tadhakkaruna ngeen fatliku tadhakkaruna ngeen waar saar bi diko yalla wacce la wacce and ak mom ci malaka mat na juroom ñaar fukki jooni malaka joge ci assemblée suñu borom tabaraku taala député yépp wote ko juroom ñaar fukki jooni député ñoo wote loi bi loi yi ñi bëgg wax nga xamné yalla daf koy def farata ci nit ñi nit julli nekké farata su ko defé lu julli bari bari bari lu woor bari bari bari lu asaka bari bari bari lu dem makka bari bari bari ben farata ngi ni bo xamne ni yalla lay laaje julli societe bi non lay laaje societe bi ak yimi bëgg wax wa faradnaha farata la farata ji kon yalla neena na ngeen ci bay xel dañ ko waral ci yeen li ngeen ko war def ayyuhal mu'minuna yeen ñi gën wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun ñu ko acca suñu borom tambali ci att bi ñëk nga xamne farata la buñu ko defé suñu borom duñu top waye buñu ko deful buñu taxawé al-akhirah dinañu laaj ba nga xamé né nangam xewna mo xon nangam lu leen téé wona def nangam su ko defé lay tambali ñi naan ko amuñu won taxé ñi naan ko duñu won dang yalla tantu ñu ca suratu ba dan nañu malakum la tanasarun lu leen té wona jappalé jappalanté pour mëna taxawal li nga xamné moy atté ben bis ci grande mosquée ñuy defal cheikh ahmed tidiane cherif journée bobu ñu ko fay defal ben marocain ñew di ubbi discours ba ñom barham jo ba nga fa woon ñom cheikh alhaji abdou lassen fa woon ak ay borom xam xam yu bari waji di def discours bi waye ci biir discours ba muy wax al mas'uliyya responsabilité ba ci biir nga dégg mu daan ne waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun kero suñu wayjur wa cheikh alhaji abdul aziz dafa yooku ca kaw ba ñëpp dégg ko ndax xam responsabilité yooyu yàlla nee na mi ngi tàmbali woon ñu ñu ñu gàll bu yowal xiyaame nag dinañu ko laaj te bi njëkk bi yàlla nee na azaniya njaalookat bu jigéen wazani ak njaalokat bu góor bu fekkee ne gis ngeen leen mu am ñeenti seede ñoo ko seede bokkuñu fu ñu xëye kenn newul sa morom kaay gis du ay photo ki ay film xanaa ñoom ci seen bopp ñoo dox ba yem ca fekk leen ñoom ñaar ñuy def wàllu góor ak jigéen li ñuy fiq yalla mu ne fajlidu na ngeen ma leen dóoral kulla wahidin kenn ku nekk minhuma ci ñoom ñaar mi ata jaldatin téeméeri yari der téeméeri yari der. Yàlla jigéen la jiital ci wàllu njaaloo, waaye ca sàcc góor la jiitaloon, ndax fii ci jigéen la gën a yombe waaye fële góor la gën a yombe. Ñaare góor moo dàqoon a jël yëfi jàngoro. Suñu borom kon mu ne bu ñu fekkee jigéen ak góor sëy doxul seen diggante, ku jigéen ka nangoo jox boppam ku góor ka, nañu dóor ku góor ka dóor ku jigéen ka, ku nekk téeméer yar. Loolu nag seede day am, léeg-léeg iqraar am. Iqraar mooy ku góor ki mooy ñëw ne man de njaaloo naa dóor leen ma, wala ko jigéen ki ëmb te kenn mayewu ko. Loolu tax jigéen ñu bëgg balañ koo may na am waliyu, na bàyyam d' accord ci sëy bëgg. Lu ko may ku ëmb rek da ngay wax ne man diwoo may woon. Loolu l'islam da cee bàyyi xel, la nikaha illa bi waliyin. Ati bi sallallahu alayhi wa sallam tëral na ko ci Madina, ndax bu fekkee ne sëy dafa doxoon lu jiitu lii di am, bu dee ko jigéen ki dañ koy rey léegi dañ koy sadd ay xeer ba mu dee, bu dee ko góor ki it dañ koy sadd ay xeer ba mu dee. Su ko defee loolu nga xam ne moom la ñuy tëral ci ñoom, benn jigéen bu ñu wax alxamidiya masoon naa ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jikkoom yi rafet, ne ko yow mi yàlla yónni man tey dama njaaloo, ma bëgg nga seetal ma. Yonente bi daan ne saaba yi toog mbaa jàmm ngeen daal di xaw a dumoo yu ndaw si tuuti, ndax yëg na ne mi ngi tàmbalee tuur. Ndaw si daal di wëlbati ko, ne ko yow mi yàlla yónni seetal ma. Yonente bi ne saaba yi ndax kii amul mbokk mu wér di wér di jàpp ko, mu ne ko déewu lay dara jotuma seetal ma. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ne ndaw si demal ba am doom, fekk mi ngi ëmb mu dem ba am doom, bi ma amee doom mu dellu si ne ko am naa doom. Yonente bi ne ko demal ba feral, mu nampal ko ba feral ci bis ba mu ñëw indiwaale mburu jox xale bi muy lekk, mu ne ko gis nga ko nii mën naa lekk mburu, kon ak setam salawatullahi wasalaamu alayhi ne sahaaba yi dem leen ngeen sadd ko ay xeer, ñu daal dem ci àll ba tàmbali ko dóor ko ay xeer tëral at bi ci kawam. Yàlla nag at bi moom la tëral tabarkàlla, bu ñu ko defee jikko yi defarwaat, xale yu jigéen yi ñoŋ, xale yu góor yi ñoŋ. Tabarkàlla yàlla nee na nag wala taxuskum bum leen jàpp bihi maa ci ñaar ñi def defaa nga wii rafatun benn yërmane fii dina laay ci dina yàlla ji. Yàlla nee na ëpp leen ma yërmande, gis bu ngeen yaakaare ne yéen a ma ëpp yërmande, mbaa ngeen yaakaar ne yéen a ma gën a baax, mbaa ngeen yaakaar ne yéen a ma gën a yaatu, mbaa ngeen yaakaar ne yéen a ma gën a gëm, yéen a ma gën a bëgg sama nit ñi, kon gëmu leen yàlla. Moom daal wala taxuskum bum leen jàpp bihi maa ci ñaar ñi rafatun benn ñeewant fii dina laay ci dina yàlla ji, ndax moomu leen diine ji yàlla ko moom. In kuntum tu'minuna billah, su ngeen gëmee yàlla, wal yawmil aakhir gëm alaxira, ni ngeen ma leen dóoral, su ngeen ma leen dóoralu gëmu leen yàlla, gëmu leen alaxir. Bu ngeen ngeen yërëmee gëmu leen yàlla, gëmu leen alaxir. Loolu nag waxuma leen nit ñi dóor, waaye ñaar dañ koy def ñu encouragé leen. Mag ñëw tuddal leen doom ja, kaf ca, laaj leen yeeni maam, tabarkàlla. Léeg-léeg sax nga gis mag mu dugg ca géew ba fecc, ñi able musique abal leen musique, ñi able courant abal leen courant, ñi tudd ñëw tuddal leen ba mel ni mbir mi léegi araamatul. Loola day suñu borom nee na bu ngeen gëmoon yàlla, gëm alaxira, du ngeen ci àgg, da ngeen leen di dóor ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo def défaaga wii. Suñu leen dóoree téeméer yar bu ñu deexee xayrun, bu ñu deexul xayru. Yar bi nag jil dala wax, deru gëlem lay doon, der wu ñu ëw, teg ko ci naaj wi, tabarkàlla topp ci diwlin wala boog godoron, daal di ciy def suuf tuuti, xorom ko teg ko ci naaj wi. Su ko defee gone gu góor goo xam ne gis nañ la nga njaaloo ñu yëggu la, daal lay caw téeméer ci yar boobee. Gone gu jigéen gu ko def ñu caw la téeméer ci yar boobee. Ñu ne waaw yàlla, xanaa dañ leen di woo ci roq rek dóor leen. Mu ne déedéet, wala yashhad na fekke azabahuma seen duma yi taifatun, mbooloo mu bari minal mu'minina, ci ñu gëm. Su ko defee information bi mën a yaatu. Bu doon tey dañuy bëgg rajo yi ñëw fekke ko, journaux yi ñëw fekke ko, télévision jël ko, ñu jël ko direct yóbbu ko ca grande mosquée, tabarkàlla ulama yi ñëpp ñëw fekke ko. Ñu ne diw ak diw ñoo def ab jote ba tey jii dañ leen a war a dóor, wala bis sàngam dañ leen dóor. Dama dama yëpp ñëw fekke ko, wala ñu bokk ca stade bu mag ba ñëpp mën koo gis. Yàlla nee na kon nii lañ leen di dóoree, dóor yoo xam ne day siiw, ndax information bi jàll. Bu xale yu góor yeeg ñëpp, jigéen yeeg mag ñeeg ndaw ñi, ñu def ko. Acte bii nag su tëddoon ci àdduna si yëpp doo fi dégg sida. Sida du fi am mukk kon su boobaa bu acte bii tëddoon. Te tëral ko moo gën a yomb li ñuy ñàkk ci xeex sida, ndax alquran de moom faj na ko. Ndax alquran da lay ñàkk ñàkk boo xam ne bii ku mu ko ñàkk doo sida. Ñaari ñàkk la lay ñàkk, mooy at taqwa wal iman, wala al iman wa taqwa. Ñàkk boobu mu am nag moom l'islam. Soo ko fi bàyyee bañ koo ñàkku, loo mën a jëfandikoo lu nekk, tubaab bi mun ta def lu tee sida, borom xam-xam yi mënuñu koo def. Jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko mën a def, moo tax tëral na ko nii tabarkàlla. Loolu mooy at bu njëkk ci suratu Nur tabarkàlla. Waaye ji ñu bëgg jàng di ñaarlu at bi, dafa am benn jigéen boo xam ne bii Umu Mahzoul la tuddoon. Umu Mahzoul nekkoon jigéen joo xam ne danaan jaay boppam. Soo ñëwee ma ne la da nga may jox nangam, yóbbu ma barab sàngam. Góor ñi di ko jox loolee, di ko yóbbu fa mu nekk ba ndaw sa siiw ñëpp xamee ko. Benn waay ci jullit nag gis ko mu rafet, mu bëgg koo takk. Suñu borom tabaraka wa taala ne ëpp naa def, ëpp naa def. Ba demee ca Muslim Nasaï ak Imam Ahmad nettali nañu hadith boobu. Yàlla ne waa ji loo nar mu ne ko takk ndaw fii. Yàlla ne ko ëpp naa def. Azani njaalookat bu góor laa yantixu du takk illa zaniyatan, lu dul njaalookat bu jigéen aw mushrikatan, wala bokkaalekat bu jigéen. Te yow doo njaalookat bu góor, kon da ngay bàyyi ndaw si ka ko takk nekk zani, ndax moom zaniya la tabarkàlla. Yàlla ne ko wa zaniyatu, njaalookat bu jigéen it laa yantixuhaa, du ko takk illa zanin, lu dul njaalookat bu góor aw mushrik, wala bokkaalekat, jaamukatu xiram. Wa xurrima zalika, araamal nañ loolu alal mu'miniina, ñi nga xam ne ñoo gëm. Wax ji mu fas yuru ni wax nañ ci ay wax yu bare bare bare bare yoo xam ne yu yaatu la te yépp rafet tabarkàlla. Da nga gis ku wax ne azani laa yaliq bihi an yatazawaja alcafifa alsharifa innama yankahu mislahu aw aqas minhu kalbaghiyi alfajir aw almushrika alwathaniya. loolu waxin la woo xam ne ak docteur Ali Saboni ci tafsiram ba noonu la ko waxe. mu ne jaaduwul ci ku góor koo xam ne kii dafa takk tubayam fegu jub muy dem ci jigéen joo xam ne ji feguwut jubut mu di ko takk. daal di waxaat beneen bi ko defee keneen ka ne ann alfasiq alqabis alladi min shanihi alzina walfisq laa yarqabu fi nikahi sawalihi min nisa. keneen it waxu loolu mu ne foo fekk ku jub ay jikkoom baax xelam du nekk ci takk jigéen ju mel nii. keneen wax it jeneen wax nga gis ne kon góor giñ xame jàdd su demee fekk jigéen ju baax ñu boole leen ñoom ñaar may doom ji juddu juddu ci waxat gone bu jigéen gi ne ci koñ biit nga xam ne kuy génn boo ne ko kaañ génn mu ne aj kuy dem boo ne ko kaañ dem mu ne aj fecc mu xew ci koñ bi muy ub moo koy ub kolegra bu xew bu demee mu tax ndax fecc koroke boo dee góor nga dem takk ko it doom joo ci am rek bu xuloo jotee ñu wax ko loo xam ne lii dana ko jar dugg ci tenn léegi la ñu ne ko yow sa yaay mooy jànku mbedd wala yow sa yaay moo defoon nangam wala yow sa yaay mooy guñ gu daar gi fi nekkoon tabarkàlla lu ne daañ ko wax xale boo jigéen boobu wala boog ay doomam yooyu. yàlla nee na wa xurrima zalika al muminina loolu dafa xaram. zalika ji nag dafa am ñu ko delloo ci zalika dafa am ñu ko delloo ci li nga xam ne mooy njaaloo am ñu ko delloo ci li nga xam ne mooy takk gi waaye yépp tabarkàlla lu wér la. mu ñëw ci ñetteelu àtt bi aay ji li ko tax a wàcc moo di bilal hilal ibnu umayya dafa doon koo xam ne dafa waxoon jabaram wax joo xam ne ji mooy ne ko fekk naa laa góor ba mu ko waxee ñu indi ko ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne jëkkër ji al bayyinatu aw xaddun fi zahrik da nga indi ay atte da nga indi ay ceede wala danaa la dóor ay yar. mu ne ko yow mu yàlla yoni bu kenn ci ñun fekkee góor ci jabaram mu dem di wuti ay ceede wala ñu ko gis balaa ñëw dana fekk ñu faj seen aajo ba tasaaroo ku ne dem yàlla daal di tëral atte boobu ba demee ci Bukhari nettali na ko ba demee it ci téere bu ñuy tuddee rawaihul bayan jukkib ñaaral ba xëtum juróom-ñett fukk te ak docteur Aliou Saboni liggéey ko wax jooju ma nga ci. yàlla daal ne wallazina góor ñi nga xam ne yarmuuna al muhsanaati dañuy sànni jeeg gi nga xam ne dañoo sañewu jeeg gi ni ciy sëy seeni jëkkër ñëw ne leen sa doom ji juruma ko wala fekk naa la góor su ma lam yatu ti andi wuñu bi arbaati chuhadaa ci ñeenti seede fajliduuhum ku def lii na nga ko dóor samaa nii na jalda juróom-ñett fukk yaram wala boog bu nekkul jabar ngeen baal ma góor ñi nga xam ne dañuy wax loolu jigéen ñi nga xam ne dañoo gore maandu fegu góor gu ko def nga daan ne jigéen sàngam fekk naa ko muy def nangam ñu ne luy sa seede nga ne man rek maa ko fekkee yàlla mu ne fajliduuhum dóor leen góor ñooñee samaa nii na jalda juróom-ñett fukki yar ci yar ba ma waxoon léegi wala taqbalu lahum bu leen nangooti ci ñoom shahadatan benn seede abadan ba faw bu ngeen takk fee bu ñëwee ngeen leen yéen toog leen bu ngeen di fase bu ñëwee ngeen leen yéen toog leen bu ngeen leb leen ci xaalis bu ñëwee ngeen leen toog leen wa ulaika ndaxte ñooñu umul fasiquuna ñooy ñi nga xam ne dañoo génn ak topp ñooy ñi nga xam ne dañoo jubadi tabarkàlla. kon agsi nañu ci aayab ñeent ci suratu nuur di ñaan yàlla mu dajale ñu si suba ci kattanam moom subhanahu wa taala ñu dellu si ci tafsir bi di suratu nuur ndax saar la boo xam ne bi Omar ibn Khattab radi allahu anhu nee na nañu ko jàngal jigéen ñëpp. baat bu ñuy wax wa biyaun nee na wa biyaun mooy tekki.